Do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No, to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Huawei P40 Lite L. Teraz za jedyne 599 zł. Smartfon Samsung Note 10. Teraz taniej o 500 zł. Niskie ceny Media Expert. Babcia! Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzech razy nuta, część druga, swingowa, nieco bardziej. Ja z tym swingiem mam pewnego rodzaju kłopot, bo czasami lubię sięgnąć po nagrania, które nie zostały oczyszczone. To znaczy trochę trzeszczą albo szumią, nie wszystkie dźwięki dochodzą. Ja muszę się ich domyślać, cofam się o lat wiele. I to jest taka chwila refleksji. Dzisiaj można zrobić wszystko. Można zrekonstruować każde nagranie, a też te współczesne niektóre pomysły ludzi, którzy mają wyobraźnię i przy pomocy różnych technicznych zabiegów potrafią po pierwsze sami zrobić jakąś gigantyczną muzyczną opowieść, a po drugie wykreować dźwięki, których nigdy wcześniej nie było. A wtedy, w latach 20. i 30., kiedy orkiestry swingowe królowały, no właściwie melodia, harmonia i rytm, a najfajniej, gdyby melodia wbijała się w pamięć, krótko mówiąc. I wybrałem takie nagranie orkiestry Chicka Webba, jednego z najsłynniejszych bandliderów, jednego ze znakomitych muzyków tamtego czasu. Między innymi jego nagrania z Ella Fitzgerald dzisiaj należą do absolutnej klasyki, ale ten numer ma tak dużo różnych swoich odsłoń, że chyba, nie wiem, no może komputer jakiś by policzył, ja liczyć nie będę. Ale to jest oryginał sprzed lat. Stomping at the Savoy, orkiestra Chicka Webba.

don't think I can take it one more night. I know I love you, I love you, I love you, so the stars are mine. So please, please, baby, show me you are mine. Please, baby, let's not fight. I don't think I can take it more night. I know I love you, I love you, I love you, though the stars are mine. So please, please, baby, show me you are mine. Debiutowali na antenie Trójki w sierpniu ubiegłego roku. Już dziś zagrają dla nas na żywo. Zespół Echa ze swoją debiutancką płytą. Transmisja audio na antenie Trójki, streaming wideo na stronie Trójki, w Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Echa w Trójce już dziś po 19. Zapraszam, Tomasz Żonda. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słowo koncert w sali imienia Agnieszki Osieckiej to jest przywołanie natychmiast sporej, chciałem powiedzieć masy, no ale to jest naprawdę niepoliczalne, mimo że na pewno wszystko jest policzone, ale tak sentymentem do tego podchodząc, to mnie się natychmiast przypomina w związku z nagraniem, które za chwilę usłyszymy, Występ w ramach Jazz Jamboree Diana Krall i towarzyszący jej fenomenalny gitarzysta Russell Malone. To nie znaczy, że Diana Krall nie jest fenomenalna. Tylko w tym ciągu swingowym pomyślałem sobie, że sięgnę po jakieś jej nagranie, właśnie jej wersję starego swingowego przeboju, ale nie. Wybrałem coś innego, bo właśnie ona należy do takich artystów, którzy w tej chwili muszą koncertować. To jest nie tylko ta strona jazzowo-koncertowa, ale także dla publiczności, ponieważ ma wiele wspaniałych piosenek napisanych specjalnie dla niej albo przez nią. Natomiast tamten koncert był naprawdę niebywały, bo to było takie kameralne spotkanie dwójki znakomitych muzyków z publicznością, ze wszystkimi, którzy byliśmy tutaj zgromadzeni wtedy. I jest to przeżycie niezapomniane. A teraz zapraszam Diana Krall i Temptation. Blessed brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. I can't resist. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay him. Temptation. Temptation. I can't resist. niebnica, to szarpnięcie, dotknięcie strun pod koniec. Wspaniały pomysł. Aranżacja, Temptation i Diana Krall. The Temptations to był taki zespół wokalny sprzed lat. Ja sięgam po inny zespół. Nowe wersje starych numerów pojawiają się u mnie czasami, dlatego że są inspiracją, że są jakimś pomysłem na przedstawienie ich młodszemu pokoleniu. Tak było w przypadku zespołu New York Voices. Sięgnęli po kompozycję Paula Simona. Me and Julio down by the schoolyard, New York Voices. Mama Pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and started the investigation. It's against the law, was against the law. What the mama saw, was against the law. Well, the mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way, I don't know where I'm going. I'm on my way, I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye, Rosie, the queen of Corona. I'll see me and pull her down by the schoolyard. Down by the schoolyard. Oh, in a couple of days they come and take me away, but the press with the story leaked. When the radical breeze come to get me released, we saw on the cover of Newsweek. And I'm on my way, I don't know where I'm going. Now I'm on my way, I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye, Rosie, the queen of Corona. Down by the schoolyard. W latach 60., 70. czasami zdobycie long playa, jak się wtedy podkreślało, takiego ukochanego zespołu czy wykonawcy, było naprawdę sztuką trudno wykonalną. W mniejszych miejscowościach było to właściwie niewykonalne. Pozostawały pocztówki. Te można było dostać w różnych dziwnych miejscach i one podczas różnych spotkań właściwie dominowały.

sami powiedz coś do wiersza. Nie będę śmiał się, nie. Nie patrz mi w oczy tak odważnie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ja ci to mówię najpoważniej. Będzie źle. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Bądź tylko wierniejsza, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię. Ogłoszenie społeczne. Jesteś dobry dla zwierząt, dla najbliższych, w wielu sytuacjach. Ale możesz być też dobry w nieskończoność. Jeśli chcesz być nieskończenie dobry, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl może Ci w tym pomóc. Wejdź na www.salvatti.pl i sprawdź, jak być nieskończenie dobrym. www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czasami używamy zwrotu trafić w dziesiątkę. Dziś mamy dwudziestkę w trzech, jak to na trzy nuty przystało, odsłonach 20 dzień września i 2020 rok. A to, co za chwilę usłyszymy, jest trzecią wersją piosenki wielkiego przeboju Stevie Wondera, która po prostu mi się podoba, bo czasami są one udziwnione. Państwo już wiedzą, że do tych, chociażby tak jak New York Voices przed chwilką śpiewali Me and You, Down by the Schoolyard, ja wracam do takich wersji, które mnie intrygują, które są też wynikiem intrygi artysty sprzed lat, ale niektóre z nich po prostu mi kompletnie nie odpowiadają. A ta w wykonaniu Macy Gray akurat odpowiada mi bardzo. You are the sunshine of my life. Macy Gray. Around. You are the out- Ambitnie, prosto, bez kombinowania. Aż tyle? No tak, tak wspaniale rozwinęło się to nagranie. I oczywiście tembr głosu Macy Gray. You are the sunshine of my life. Taki drobiażdżek. Funk. Część jazzu początkowo, stamtąd to gdzieś wypełzło. A potem opanowało inne tereny. To jest jedna z arterii rapu, hip-hopu, no wszystkiego może można tu wymieniać jedno po drugim i znaleźć odpowiednie przykłady, ale to nie na tym polega. Po prostu muzyka dzisiaj tak bardzo się przemieszała, tak bardzo czasami słuchając nagrania jakiegoś, nie wiem, rapera, hip-hopowca czy kogoś, ze zdziwieniem odnajdujemy, a zaraz, chwileczkę, przecież to jest tak jak, no i tu pada nazwisko artysty czy zespołu. To wszystko się wspaniale przenika. Sztuką jest oczywiście własny podpis, pomysł na siebie, na własną muzykę i to nie wszystkim wychodzi najlepiej. Taki szum czasami się robi, a jeszcze jak wejdą w to wielkie wytwórnie, które chcą strasznie coś czymś wypełnić, załatać, uzupełnić, no to w ogóle już nie mam o czym mówić. Trzeba mieć sporą odporność, aby to wszystko z siebie zrzucić i robić po prostu swoje. Chcę przypomnieć takie nagranie George'a Clintona. Let's get funky, Clinton. Let's get funky tonight, say yeah. Let's get funky. Let's get funky tonight, say. So Funk w wersji łagodnej. George Clinton, Let's Get Funky. Mieć własny podpis. Można w dzisiejszych czasach medialnych powiedzieć rozpoznawalność. Wielu chce, niewielu się udaje, no ale czasami zdarzają się takie przypadki, które przynajmniej budzą nadzieję. I mam tę nadzieję, że w przypadku Dominiki Barabas to nie jest chwilowe. Chwilowo. Dominika Barabas. Tak mi mało ciebie, gdy za rogiem znikasz gdzieś, gdy mi uśmiech gaśnie, oczu blask odchodzi w dzień. Tak mi mało ciebie, gdy w rozmowie słów twych brak, lub gdy czasem wstaję rano z sobą sam na sam. Tak mi mało ciebie, gdy się z dłoni wymknie dłoń, gdy w zmęczeniu szybko mnie pochłania sen na to. W słów zalewie myśl, kolebie się, wciąż mi mało ciebie. Chwilowo tu, chwilowo nie ma ciebie. Dziwnego coś się ze mną wtedy dzieje. Chwilowo tu, chwilowo nie ma ciebie. I czuję, że me serce jest w potrzebie. Tłok zajęć gdzieś odwraca głowę twą. Tak mi mało ciebie, kiedy w kłótni mija czas, lub gdy obojętność bierze czasem górę w nas. Tak mi mało ciebie, gdy w pośpiechu znikasz gdzieś, lub gdy rano zapominasz zrobić kawy dwie. W słów zalewie myśl, kolebie się, wciąż mi mało ciebie. Chwilowo tu, chwilowo nie ma ciebie. Dziwnego coś się ze mną wtedy dzieje. Chwilowo tu, chwilowo nie ma ciebie. I czuję, że me serce jest w potrzebie. Chwilowo tu, chwilowo nie ma ciebie. Dziwnego coś się ze mną wtedy dzieje. Dominika Barabas chwilowo, ale mam nadzieję, że nie chwilowo. Do trzech razy nuta, no swingowa głównie, ale wszelkiego rodzaju nuty tu się pojawiają. Powolutku tak, zbliżamy się do godziny piątej po południu. Jeszcze Mr. Fiddler, nagrania sprzed lat, ale dziś to Amp Fiddler. Najnowszy z analogowych płyt już przedstawiam i będę powracał, bo on jest jednym z tych, którzy doskonale pamiętają o korzeniach i w jego kompozycjach, w tym jak śpiewa, jak przedstawia je nam, jest bardzo wiele w najlepszym tego słowa rozumieniu historii muzyki. Jeden z tych, którzy mają pamięć po prostu, nie tylko muzyczną. Przyznają się poza tym do tego. Mr. Fiddler, Han Peckett. I to już na dzisiaj koniec. Kłania się Roman Dziewoński. Yes, dear. Yes, cupcake, I'm on the way.